รายการธรรมะรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกทุกวันท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็ไม่เว้นวันหยุดก็ยังมาพบกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาจึงให้มีทุกวันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาจึงให้มาก่อนเป็นเรื่องที่สำคัญมากเขาจึงให้พระมาทำคือเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้รู้ซึ้งให้รู้เข้าไปในใจเพื่อที่จะได้กำจัดความทุกข์ท่านผู้ฟังทุกคนมีความทุกข์ในทุกๆแบบในทุกๆระดับคนยากจนก็มีความทุกข์ของคนยากจนคนร่ำรวยก็มีความทุกข์ของคนร่ำรวยเราจะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆเหล่านั้นได้ตามกระบวนการที่เป็นไปตามลำดับขั้นนี่คือคำสอนของพุทธะท่านผู้ฟังเป็นคำสอนที่เป็นไปตามลำดับขั้นเป็นคำสอนที่มีจากเรื่องที่หยาบๆไปเรื่องที่มันละเอียดละเอียดเป็นคำสอนที่เป็นไปตามลำดับจากเรื่องที่มันไม่ยากเท่าไหร่ง่ายๆไปเรื่องที่มันยากๆแต่เหมือนกับไหลทะเลพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ลาดลงไปตามลำดับมีการฝึกสอนที่เป็นไปตามลำดับไล่มาจากเรื่องสิ่งต่างๆภายนอกนอกกายของเรานี่แหละแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้เรื่องที่อยู่ตามกายของเราแล้วก็สอนเอาไว้อีกเรื่องที่ละเอียดเข้าไปคือเรื่องในใจก็สอนเอาไว้เหมือนกันเป็นไปตามลำดับขั้นแบบนี้ก็มีเป็นไปตามลำดับขั้นตามความหยาบความละเอียดก็ค่อยๆฝึกกันไปในอยู่ระดับไหนเราก็สามารถทำให้ยิ่งขึ้นไปได้พระพุทธเจ้าได้พูดถึงข้อปฏิบัติอันยิ่งแต่ที่ถ้าถึงแม้จะละเอียดแล้วก็ยังละเอียดลงไปได้อีกนั่นคือทำให้ยิ่งขึ้นไปสำหรับบุคคลที่ไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยมีความเพียรความพยายามในคำสอนนี่แหละสำหรับบุคคลประเภทนี้และถ้าบอกว่าเรารู้สึกท้อแท้ท้อถอยการฟังธรรมท่านผู้ฟังจะช่วยให้มีกำลังใจได้เพราะว่ามันจะเห็นหนทางไปในที่คิดว่าเราไปไหนไม่ได้ทำต่อไม่ได้ติดขัดตรงนั้นตรงนี้มันไม่ใช่หรอกท่านผู้ฟังเพราะว่าธรรมะวินัยนี้เป็นเรื่องละเอียดมันมีทางต่อที่ยิ่งขึ้นไปทั้งนั้นเล็กๆน้อยๆบันไดขั้นเล็กๆมันต่อกันไปได้หมดนะให้เราสามารถทำได้ในทุกขั้นตอนเพียงแต่ว่าเราไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยอย่าอ่อนแอผ่อนโอนเอ็นเอียงไปตามกระแสของกิเลสตัณหาเราจะเห็นหนทางที่เราจะไปได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าล่ะที่มาทำหน้าที่ของสมณะในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งโดยในแต่ละสัปดาห์ก็จะมีวันหนึ่งที่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังพระสูตรที่เป็นพุทธพจน์ในช่วงของการฟังธรรมคำพุทธะให้ฟังสิ่งที่เป็นพระสูตรเป็นพุทธพจน์แล้วแน่นอนบางทีภาษาศัพท์บางอย่างเขาแปลมาเนี่ยมันก็ยังเป็นศัพท์ภาษาติดเข้าโครงภาษาของบาลีบ้างพอที่จะทำความเข้าใจในบางส่วนได้บางส่วนอาจจะยกไว้ก่อนยังไม่เข้าใจแล้วก็จึงต้องมาทำความเข้าใจกันให้เพิ่มเติมโดยในสัปดาห์นี้พระสูตรที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนั้นชื่อว่าสัพปุริสสูตรเป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายเล่มที่14ก็ที่178แต่ถ้าใครมีหนังสือที่อยู่ตามตู้พระไตรปิฎกอาจจะมีที่บ้านหรือว่าอยู่ตามวัดต่างๆหรือถ้าใครมีซอฟต์แวร์มีคอมพิวเตอร์ก็สามารถเปิดไปอ่านตรงนี้ได้เล่มที่14ข้อที่178สำหรับผู้ที่ไม่มีก็ฟังรายการนี่แหละก็สามารถที่จะรู้ไปด้วยตามกันเหมือนกันสัพปุริสสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่พระวิหารเชตวันอยู่ที่เมืองสาวัตถีเป็นพระสูตรที่เปรียบเทียบกันกับเรื่องของคนที่เป็นคนดีศัพท์ที่เราใช้ในที่นี้คือสัตบุรุษกับคนที่เป็นคนไม่ดีศัพท์ที่เราใช้ในที่นี้คืออสัตบุรุษแต่สัตบุรุษเป็นภาษาบาลีหมายถึงคนดีอสัตบุรุษเป็นภาษาบาลีเหมือนกันหมายถึงคนไม่ดีคนดีกับคนไม่ดีนั้นก็มีข้อเปรียบเทียบกันด้วยคุณธรรมต่างๆในพระสูตรนี้เราจะเห็นความ ละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าคนที่มีคุณธรรมเช่นเรื่องศีลเรื่องสมาธิอย่างเงี้ยคนมีสมาธิน่าจะเป็นคนดีนะแต่ในที่นี้ในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังแต่คนมีสมาธิก็อาจจะเป็นอสัตบุรุษได้แต่ในกรณีไหนคือยังมีความที่ไม่ดีอยู่เราจะต้องมีปัญญาด้วยในคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นะเน้นในเรื่องของปัญญาแต่ปัญญาในลักษณะไหนไม่ใช่ปัญญาทั่วไปที่คุณจะสามารถท่องสูตรคูณได้ทำแคลคูลัสทำตรีโกณมิติไม่ใช่ปัญญาในลักษณะนั้นแต่เป็นปัญญาเครื่องเจาะแทงกิเลสไม่ให้กิเลสมันขึ้นมาได้อันนี้สำคัญแต่พระพุทธเจ้าได้ไล่เปรียบเทียบมาเป็นลำดับแต่ตั้งแต่เรื่องหยาบๆในเรื่องหยาบๆเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นภายนอกนั่นคือพูดถึงคนที่ยกตนข่มท่านอันนี้คือลักษณะของคนไม่ดีนะถ้ามีการยกตนข่มผู้อื่นเพราะอะไรเพราะว่าอาศัยความที่ตัวเองมีอะไรดีกว่าเขาเป็นอะไรสูงกว่าเขาได้อะไรมากกว่าเขาแต่การมีการได้การเป็นถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วแล้วไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบว่าไอ้คนนั้นมีไม่เท่าเราได้ไม่เท่าเราเป็นไม่เท่าเราเรามีเราได้เราเป็นมากกว่าเขาแล้วยกตนข่มคนอื่นอันนี้คือลักษณะของอสัตบุรุษเป็นคนไม่ดีแต่คนไม่ดีจะเป็นอย่างนี้มีการเปรียบเทียบระหว่างตัวเองกับสิ่งอื่นอาศัยอะไรในการเปรียบเทียบแต่คุณธรรมที่ใช้ในการเปรียบเทียบในที่นี้พระพุทธเจ้าได้แยกแจกแจงเอาไว้ให้ถึง26อย่างด้วยกันแต่โดย4อย่างแรกเป็นเรื่องของตระกูลก่อนใน26อย่างนะโดย6อย่างแรกเป็นเรื่องของสิ่งภายนอกใน4อย่างแรกนี้เป็นเรื่องของตระกูลล่ะคือถ้าบุคคลที่คิดว่าฉันมาจากตระกูลสูงฉันเป็นคนมีตระกูลใหญ่นะคือมีจำนวนคนมากฉันมีตระกูลที่มีโภคะมากมีโภคะยิ่งนะคือร่ำรวยนะเกิดในชาติตระกูลที่มีชื่อเสียงนะลักษณะนี้เป็นต้นแล้วก็ยกตนข่มคนอื่นนะสิ่งนี้เป็นการกระทำของอสัตบุรุษคือคนไม่ดีนะใน2ข้อถัดมาข้อที่5และข้อที่6เป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นภายนอกอีกเหมือนกันนะในข้อที่5นั้นเป็นเรื่องของยศแต่ฉันมียศสูงกว่าฉันมีศักดิ์มากกว่าคนอื่นมียศน้อยกว่าคนอื่นมีศักดิ์น้อยกว่าฉันยกตนข่มเขาแต่การยกตนข่มผู้อื่นเนี่ยถ้าเราจะพูดดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดศีลนะท่านผู้ฟังคือถ้าบอกว่าเราไม่ได้ไปฆ่าเขาเราไม่ได้ไปพูดโกหกเราไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้แกล้งกล่าวเท็จหรือว่าไม่ได้ดื่มสุราเมรัยแต่ก็จะพูดถึงเรื่องของศีลเนี่ยมันไม่ได้ผิดแต่ทำใจให้เศร้าหมองได้เป็นลักษณะของทิฏฐิที่ยังไม่ถูกต้องแต่คือถ้าคนที่มียศสูงกว่ามีอำนาจมากกว่าก็ไม่จำเป็นต้องยกตนข่มเขาก็ได้แล้วก็ทำตามหน้าที่กันไปอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องแต่ลาบก็เหมือนกันลาบในที่นี้ไม่ใช่เป็นอาหารของทางภาคอีสานแต่ลาบในที่นี้หมายถึงปัจจัย4นะที่ได้จากอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยนะบ้านชั้นหลังใหญ่กว่าบ้านเธอแต่เธอสู้ฉันไม่ได้แต่พวกเราดีหรือชั่วมันไม่ได้วัดกันตรงที่ว่าบ้านหลังใหญ่มียศมากหรือมีเงินทองมากไม่ได้ดูกันที่ตรงนั้นถ้าเรายกตนข่มท่านเพราะด้วยความข้อนี้มันไม่ถูกใน6ข้อแรกนี้พูดถึงสิ่งที่เป็นภายนอกเรื่องของตระกูลเรื่องของยศเรื่องของปัจจัย4ใน6ข้อแรกเป็นสิ่งที่เป็นภายนอกแต่ในข้อที่7มาท่านผู้ฟังเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นภายในละสิ่งที่เป็นภายในเริ่มจากความเป็นพหูสูตรแต่ความเป็นพหูสูตรท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคนที่เป็นพหูสูตรเนี่ยคำว่าพหูสูตรเนี่ยก็คือผู้ที่สดับฟังแล้วมากแต่พูดง่ายๆคือมีความรู้เยอะรู้มากรู้เยอะอย่างข้าพเจ้าอย่างเงี้ยนะอ่านตรงนั้นอ่านตรงนี้จําได้แต่จะบอกว่าเป็นพหูสูตรก็ได้นะยอมรับเลยแต่ว่าพหูสูตรมันก็มีหลายระดับนะอย่างท่านพระอนนท์นี่พหูสูตรมากเลยไม่มีใครที่จะเทียมท่านในความเป็นพหูสูตรแต่คนนั้นอาจจะเป็นพหูสูตรใช่คนนี้อาจจะเป็นพหูสูตรใช่แต่ก็จะไม่เจ๋งไม่เยี่ยมไม่เลิศไม่ละเอียดรอบคอบไม่รู้ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมือนท่านพระอานนท์ข้าพเจ้านี่ถ้าจะเป็นพหูสูตรก็คงอยู่แถวๆท้ายๆนิดหนึ่งแต่พหูสูตรไม่ว่าระดับไหนก็ตามถ้าคิดว่าตัวเองเป็นขึ้นมาฉันเป็นแล้วคนอื่นไม่ได้เป็นเท่าฉัน แต่ถ้ามีความคิดแบบนี้แล้วยกตนข่มผู้อื่นอันนี้เป็นคนไม่ดีนะแต่ลักษณะการยกตนข่มผู้อื่นเนี่ยแน่นอนอย่างที่พูดเมื่อสักครู่อาจจะไม่ได้ผิดศีลแต่มันอาจจะเริ่มมีการผิดสัมมาวาจาแต่ในข้อการพูดส่อเสียดหรือในข้อการพูดคำหยาบนั่นคือใช้ความรู้ที่ตัวเองมีเนี่ยทิ่มแทงเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับวาจาคือหอกคือปากเนี่ยเน็บเข้าไปตรงนี้เน็บเข้าไปตรงนี้ให้มันเจ็บๆเนี่ยพูดกระเทือนใจเขาอันนี้เป็นมิจฉาวาจาแน่แต่หรือพูดกลุ่มตัวเองว่าดีกลุ่มคนอื่นว่าแย่อันนี้คือพูดยุยงให้แตกกันแต่มันจะเริ่มมีวาจาในลักษณะนี้ออกมาแต่ถ้าจะบอกว่าไม่ผิดศีลแต่มันก็ต้องแต่มันก็จะผิดมรรคในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะว่ามรรคนี่คือเราพูดถึงมรรค8ใช่ไหมถ้าสมมุติว่าไม่ผิดศีลในข้อศีล5ก็ตามเถอะแต่ว่ามันก็จะมีมิจฉาสังคปะเกิดขึ้นความดําริในทางเบียดเบียนเบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนผู้อื่นด้วยพระหูสูตรนะท่านผู้ฟังลองคิดดูพระหูสูตรเนี่ยมีความรู้มากแทนที่จะมีความรู้ในการเครื่องตัดกิเลสแต่ความรู้ในที่นี้จึงไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณมีกิเลสมากหรือกิเลสน้อยแต่ความเป็นผู้หูสูตรเนี่ยคือลักษณะของความรู้ที่คุณจำไว้ได้ในสมองแต่มันยังไม่เข้าใจอ่ะจำไว้ในสมองคิดใคร่ครวญทางตรรกะแล้วแม้ถูกต้องเห็นด้วยอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปในสู่ใจการที่เข้าไปในใจเนี่ยมันจะต้องตัดกิเลสด้วยแต่ถ้าคนที่เป็นผู้หูสูตรในข้อถัดมานี้ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้สูตรนะท่านผู้ฟังยังเป็นพระวินัยทอนยังเป็นธรรมะกระถึกด้วยพระวินัยทอนเนี่ยคือหมายถึงผู้ที่รู้พระวินัยอย่างดีผู้ที่สามารถที่จะวิเคราะห์พระวินัยได้พระรักษาศีลกี่ข้อกี่ข้อเนี่ยจำได้สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ว่าถูกหรือผิดอย่างไรความเป็นธรรมะกระถึกนี่ก็คือผู้ที่แสดงธรรมเป็นผู้ที่แบบมีความเข้าใจในเนื้อหาแห่งธรรมะคือพระวินัยทอนเนี่ยก็จะมาคู่กันกับพระธรรมกถึกเพราะว่าในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีทั้งส่วนที่เป็นพระวินัยกับส่วนที่เป็นพระธรรมแล้วก็จะมาคู่กันแต่3อย่างนี้เป็นพระหูสูตรเป็นพระวินัยทอนเป็นพระธรรมกถึกเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในภายในแล้วถ้ารู้สึกว่าเราเป็นสิ่งนี้คนอื่นไม่ได้เป็นอย่างนี้เท่ากับที่เราเป็นแล้วยกตนข่มเขาการยกตนข่มเขาด้วยแม้แต่ความคิดว่าฉันดีกว่าเธอและนี่เป็นมานะอย่างหนึ่งแต่พอมีมานะแบบนี้เกิดขึ้นในใจเนี่ยแน่นอนบางทีมันเกิดมากแล้วมันก็จะพองขึ้นมาปากมันก็เริ่มขยับแต่เป็นการยกตนข่มผู้อื่นเป็นความจองหองเป็นความเย่อหยิ่งนำโผล่ออกมาจากการกระทำผ่านออกมาทางสายตาเรามองดูรู้ได้อันนี้เขาเย่อหยิ่งจองหองหรือว่ายกตนอวดตัวแล้วก็จะเริ่มมีวาจาต่างๆออกมาทั้งที่เป็นพระหูสูตรตำบลลองคิดดูทั้งที่รู้พระวินัยลองคิดดูทั้งที่รู้พระธรรมลองคิดดูแต่เพราะว่าส่งจิตออกและส่งจิตออกไปในเปรียบเทียบกับคนอื่นนะว่าอะไรว่าฉันดีนะว่าเธอแย่ฉันได้เธอไม่ได้ฉันเป็นเธอไม่ได้เป็นแต่แล้วส่งจิตออกในลักษณะนี้นะไม่ได้มีสติรักษาพอส่งจิตออกในลักษณะนี้เปรียบเทียบแล้วไม่ได้มีสติรักษาเนี่ยแล้วกิเลสมันผางออกไปในทางที่จะยกตนข่มเขาอันเนี้ยเป็นอสัปปุริสธรรมพระพุทธเจ้าว่านะอสัปปุริสธรรมก็คือธรรมะของคนไม่ดีในข้อถัดมานะข้อที่10ถึงข้อที่19เป็นเรื่องของข้อปฏิบัติในทุดงควัฏในทุดงควัฏเนี่ยมีทั้งหมด13ข้อในที่นี้พระพุทธเจ้ายกมา9ข้อเริ่มจากการที่เป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดในทุดงควัฏเนี่ยหมายถึงข้อปฏิบัติอันบุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขูดเกลากิเลสอย่างยิ่งแต่เป็นการขูดเกลากิเลสแต่ทำไมพอขูดเกลากิเลสแล้วไปยกตนข่มเขาว่าฉันเป็นผู้อยู่ป่าฉันเป็นผู้ถือผ้าสามพื้นเป็นผู้ที่ทรงผ้าเศร้าหมองหรือว่าการอยู่อริยบท3เว้นอริยบทนอนการอยู่ป่าช้าการอยู่กลางแจ้งการนั่งกินมื้อเดียวเป็นต้นเนี่ยอันนี้เป็นลักษณะของทุดงควัฏที่ข้อปฏิบัติที่ทําได้ยากเนี่ยเพื่อขูดเกลากิเลสนะนี่คือจุดประสงค์นะพระพุทธเจ้ายังเคยแบ่งเอาไว้ว่าคนที่ปฏิบัติตามทุดงควัฏเนี่ยนะที่ดีเลิศที่สุดเลยเพื่อขูดเกลากิเลสนะที่ไม่ดีนั่นก็คือคิดว่าคนอื่นเขาจะยกย่องเราแต่บางคนปฏิบัติทุดงควัฏเพราะความฟุ้งซ่าน บางคนปฏิบัติทุดงควัดเพราะว่าอยากได้ลาภสักการะก็มีแต่ซึ่งในที่ที่พระพุทธเจ้าอธิบายในพระสูตรนี้นั่นคือพูดถึงทุดงควัด9ข้อที่บุคคลปฏิบัติแล้วเนี่ยเราคิดว่าตัวเองเป็นอย่างนี้แต่คนอื่นไม่ได้เป็นนี้เท่าฉันแต่ฉันทำได้ดีกว่าเขาเขาทำได้ดีไม่เท่าฉันฉันดีกว่าฉันก็ยกตนข่มเขาหรือเอามาพูดอวดกันยกหัวโชว์หางแล้วทีนี้แต่ก็ปฏิบัติบางอย่างเนี่ยเช่นการถืออริยบท3ยืนเดินนั่งไม่ได้นอนถ้าสมมติว่าเรานอนคนเดียวไม่มีใครเข้ามารู้หรอกว่าเราได้ทำข้อปฏิบัติอันนี้แต่ถ้าเอามาเที่ยวพูดเนี่ยเพื่อยกตนยกคุณงามความดีของตัวเองขึ้นมาทั้งที่คนอื่นก็ไม่ได้ถามแต่ถ้าถามนิดเดียวก็โอ้โหแยกแยะแจกแจงให้ฟังหมดอันนี้เริ่มมีลักษณะของคนที่ไม่ดีในข้อถัดมาที่น่าสนใจท่านผู้ฟังนอกจากทุดงควัดเหล่านี้พระพุทธเจ้าได้พูดถึงฌานสมาบัติเอาไว้ด้วยในทั้งหมด8ขั้นด้วยกันก็ไล่มาเลยตั้งแต่ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4จนถึงอรูปสัญญาสมาบัติสำในขั้นของอรูปสัญญาสมาบัติเนี่ยก็คืออากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะแล้วก็เนวสัญญานาสัญญายตนะอันนี้คือลักษณะของอรูปก็คือเป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปคือถ้าบอกว่าเราพูดถึงการทำสมาธิโดยใช้การเพ่งในลักษณะใดลักษณะหนึ่งให้จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยเรื่องของอรูปนี่มันก็ละเอียดลงไปไม่ได้อาศัยรูปที่จะสามารถมาเพ่งได้แต่ทำไว้ในใจถึงสิ่งที่มันละเอียดละเอียดพูดง่ายๆก็คือเป็นสมาธิที่สูงขึ้นไปอีกสมาธิที่เราเคยได้ยินกันชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4นี้บางคนก็ไล่ว่าเป็นชั้น5 6 7 8คือมันละเอียดขึ้นไปในฌานสมาธิท่านผู้ฟังลองคิดดูคนได้สมาธิเนี่ยคนได้สมาธิแล้วถ้าคิดว่าฉันได้แล้วคนอื่นไม่ได้คิดแบบนี้นะคิดว่าเราได้แล้วคนอื่นยังไม่ได้แล้วยกตนข่มเขาเนี่ยอันนี้ไม่ดีนะขนาดได้สมาธินะอยู่ในสมาธินะมันคนละขั้นตอนนะท่านผู้ฟังคือคนที่ได้สมาธิเนี่ยแล้วอยู่ในสมาธิจิตใจมันสบายใช่ไหมอยู่ในสมาธิแล้วเนี่ยตอนที่ออกมาหรือแม้แต่ตอนที่อยู่ในนั้นก็ตามเถอะแล้วยังมีความคิดว่าเราได้ไอ้ความได้ความมีความเป็นนี่แหละที่มันเป็นตัวตนแต่พอมีอัตตามีตัวตนแล้วนี่ยังมีมานะแน่นอนมีมานะแล้วนี่มันเป็นกิเลสอย่างนึงแต่ที่สามารถที่จะมาตลบหลังเราได้ความแยบคายความชั่วร้ายความเหนียวแน่นของเจ้ามารคือกิเลสเนี่ยกิเลสมารเนี่ยมันเยอะมากแต่ขนาดยืนให้สมาธิคิดดูยังถูกมันตลบหลังได้ทำให้มีคุณธรรมของคนที่ไม่ดีแต่คนไม่ดีเขาจะเป็นอย่างนี้นะคิดว่าตัวเองมีตัวเองได้ตัวเองเป็นแล้วคนอื่นไม่ดีไม่ได้ไม่เป็นมีได้เป็นไม่เท่าฉันก็เลยยกหัวโชว์หางยกตนข่มท่านอันนี้ไม่ดีแต่คนดีเขาเป็นกันยังไงจะมูฟังคนดีเนี่ยอาจจะอยู่ในตระกูลสูงตระกูลที่มีโภคทรัพย์มากมีตระกูลใหญ่มีโภคะอันยิ่งแต่คนที่ดีเขาจะมีความคิดกระบวนความคิดนี่มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่คนไม่ดีนี่เขาจะคิดว่าคนอื่นไม่มีไม่ได้ไม่เป็นเท่าเขาใช่ไหมแล้วก็ยกตนข่มท่านแต่คนดีเนี่ยเขาจะคิดถึงเรื่องของคุณธรรมคือราคะโทสะโมหะก่อนนะว่าคนที่จะมีราคะโทสะโมหะสิ้นไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณอยู่ในตระกูลสูงหรือว่าตระกูลดีหรือว่ามียศหรือว่าได้ปัจจัยสี่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ถ้าอยู่ในตระกูลสูงมีลาภสักการะมียศแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่เนี่ยคนทั้งหลายเขาก็บูชาสรรเสริญแล้วก็ทำการปฏิบัติแต่ในภายในเท่านั้นนะไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นเพราะความที่ตัวเองเป็นคนมีตระกูลสูงตระกูลใหญ่ตระกูลดีมีคุณธรรมอะไรต่างๆเหล่านี้เขาจะเป็นอย่างนั้นแต่ฟังอีกครั้งนึงนะท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญนะเขาจะเห็นคุณธรรมคือสิ่งที่ควรละจะรู้ถึงสิ่งที่ควรละในที่นี้คือความโลภความโกรธความหลงว่าเป็นสิ่งที่ควรละเราจะมีความคิดอย่างนี้และการที่เราจะละความโลภความโกรธความหลงได้เนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งภายนอกมีตระกูลสูงตระกูลใหญ่ไม่ใช่เพราะสิ่งภายนอกมียศฐานบรรดาศักดิ์หรือว่าได้ลาภปัจจัย4ไม่ใช่เพราะสิ่งนั้นแต่เพราะอาศัยการปฏิบัติชอบในปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบนี่ก็คือสามีจิตปฏิปันโนที่บางคนเนี่ยเขายังสวดอยู่ทุกวันพูดอยู่ทุกวันและนั่นคือการปฏิบัติชอบคือการปฏิบัติอันสมควร นะพอปฏิบัติอย่างนี้แล้วรู้สิ่งที่ควรละคือกิเลสรู้สิ่งที่ควรทำคือธรรมะในข้อต่างๆแล้วนะรู้ถึงความที่คนอื่นเขาจะบูชาสรรเสริญอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ส่งจิตออกนะส่งจิตออกเหมือนกันแต่อยู่ในธรรมะนะว่าคนอื่นเนี่ยคือคนอื่นภายนอกเนี่ยเขาจะบูชาสรรเสริญคนที่มีธรรมะก็ปฏิบัติแต่ในภายในเท่านั้นนะปฏิบัติภายในนะปฏิบัติภายในปฏิบัติในภายในของตนปฏิบัติตามอะไรปฏิบัติตามธรรมเพื่ออะไรก็เพื่อละสิ่งที่ควรละในที่นี้คืออะไรความโลภความโกรธความหลงนะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในภายในเพื่อละความโลภความโกรธความหลงคนที่ถึงแม้อยู่ในตระกูลสูงตระกูลใหญ่มีลาภสักการะมียศมีศักดิ์มีตำแหน่งเหล่านี้แล้วไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นนะคนเนี้ยเป็นสัตบุรุษคือเป็นคนดีนี่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เป็นภายนอกเช่นเดียวกันถ้าระวังสิ่งที่เป็นภายในนะไม่ว่าจะเป็นความเป็นพระหูสูตรความเป็นพระวินัยทรแต่ความเป็นพระธรรมกถึกเนี่ยรู้ธรรมะมากอันนี้ไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์นะท่านผู้ฟังแม้แต่คฤหัสถ์เนี่ยบางคนรู้หลายพระสูตรเหลือเกินนะจำพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ได้คล่องแคล่วแต่ถ้ายกตนข่มท่านอันนี้คือลักษณะของเป็นงูพิษแล้วความเป็นงูพิษของธรรมะมันเริ่มละเพราะอะไรที่เป็นงูพิษเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองมีตัวเองได้ตัวเองเป็นคนอื่นไม่ดีไม่ได้ไม่เป็นเท่าฉันฉันก็ยกตนข่มเขาแต่ถ้าคนที่เป็นคนดีเนี่ยเขาจะไม่ได้รู้สึกถึงความมีความได้ความเป็นเพราะอะไรปัญญาธรรมวังตรงนี้คือเรื่องสำคัญในธรรมะในนี้เป็นเรื่องของปัญญาถ้าสมมติว่าเรารู้จักมีปัญญาในเรื่องที่จะเป็นการเจาะแทงกิเลสมันจะเห็นกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงจะไม่ได้หมดสิ้นไปเพราะแม้แต่ความที่คุณเป็นพระหูสูตรในความโลภความโกรธความหลงจะไม่ได้สิ้นไปเพราะความที่เป็นสิ่งนั้นหรือเป็นสิ่งนี้หรือได้สิ่งนั้นหรือได้สิ่งนี้มันไม่ได้หมดไปด้วยตรงนั้นแต่เพราะการปฏิบัติธรรมแต่มันจะหมดไปเพราะการปฏิบัติชอบแต่มันจะหมดไปเพราะการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมคนที่เขาบูชาเนี่ยเขาเห็นว่ามันดีเนี่ยเพราะมันตรงนี้นะเพราะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ใช่เพราะคุณเป็นอะไรแล้วอย่างสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาไม่ได้กราบเพราะว่านี่เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ความเป็นตรงนั้นแต่เพราะมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติชนิดที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าและด้วยคุณธรรมตรงนั้นเขาถึงยกย่องสรรเสริญถึงกราบไหว้กราบบูชาเขากราบพระเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าพระโกนผมห่มเหลืองกราบพระเนี่ยไม่ใช่ว่ามียศถาบรรดาศักดิ์แต่กราบเนี่ยเพราะว่ามีธรรมะปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแต่มันก็ควรจะต้องปฏิบัติให้สมควรล่ะแล้วก็ไม่ยกตนข่มท่านอันนี้จะเป็นคุณธรรมของคนดีนั่นคือสัตบุรุษนั่นเป็นพระหูสูตรก็ตามเป็นนักวินัยทรก็ตามเป็นธรรมคถึกก็ตามอันนั้นดีแล้วแล้วก็ไม่ยกตนข่มเขารู้สิ่งที่ควรละในที่นี้คือความโลภความโกรธความหลงรู้สิ่งที่ควรทำก็คือนำธรรมะนั้นที่ตัวเองรู้เนี่ยมาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะปฏิบัติให้ชอบปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อที่จะเจาะแทงกิเลสนะแหมอันนี้มันดีมากเป็นคนดีมากๆน่าคบหาสมาคมด้วยในข้อของทุดงควัตก็เหมือนกันคนที่ดีเนี่ยคนที่เป็นสัตบุรุษเนี่ยเขาจะไม่ได้เล็งเห็นถึงความที่ฉันเป็นฉันเป็นพระทุดงนะฉันปฏิบัติข้อทุดงควัตเนี่ยฉันดีกว่าเธอเขาจะไม่ได้คิดตรงนั้นแต่คนที่ปฏิบัติทุดงควัตคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นพระทุดงแล้วรู้ถึงสิ่งที่ควรละเนี่ยรู้ว่าไอ้ราคะโทสะโมหะนี่มันไม่ได้หมดไปเพราะความเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้แต่มันหมดไปเพราะว่าการปฏิบัติธรรมต่างหากการที่เราเอาธรรมะในข้อนี้คือพวกทุดงควัตต่างๆมาปฏิบัติแล้วให้สมควรเนี่ยปฏิบัติเพื่อความสมควรนะไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะให้เกิดลาภสักการะแต่ปฏิบัติด้วยความสมควรแล้วปฏิบัติด้วยความชอบยิ่งแล้วปฏิบัติตามธรรมแล้วโลภโกรธหลงมันจะลาไปได้ไอ้ความละได้ตรงนี้แหละคนก็บูชากันเพราะความที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงเนี่ยไม่ได้พอกพูนให้มากขึ้นแน่นอนคนที่มีความโลภความโกรธความหลงที่เป็นอกุศลมูลน้อยลงเนี่ยเขาจะไม่ได้มาคิดที่จะยกตนข่มเขายกตนข่มผู้อื่นไม่ใช่แต่ก็ทำความดีของฉันไปอ่ะแต่ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีของฉันไปนะเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังคนที่มีสมาธิอันนี้เราไล่ตามลำดับมาแล้วนะจากเรื่องของที่เป็นสิ่งภายนอกมียศถาบรรดาศักดิ์มีตระกูลมีการได้ปัจจัยสี่ต่างๆมาเริ่มเรื่องที่เป็นภายในมีความเป็นพระหูสูตรมีความเป็นวินัยทรมีความเป็นธรรมกถึก ไล่มาจนถึงเรื่องของธุดงค์วัดนะว่าไม่ได้จะใช้สิ่งนี้ในการที่จะยกตนข่มเขาแต่รู้ถึงสิ่งที่ควรละรู้ถึงสิ่งที่ควรทำนั่นคือรู้ถึงสิ่งที่ควรละนี่ก็คือเจ้าโลภโกรธหลงรู้ถึงสิ่งที่ควรทำก็คือธรรมะข้อนั้นนั่นแหละนำมาใช้ในการปฏิบัติให้สมควรนะเช่นถ้าคุณมียศฐานบรรดาศักดิ์หรือคุณมีลาภปัจจัย4ใช่ไหมคุณเอาสิ่งนั้นมาปฏิบัติให้สมควรนั่นก็คือละความกำหนัดในสิ่งนั้นนะทำธรรมะเครื่องขูดกล่าวเอามาปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมของมันละไม่ยกตนข่มขาวอันนี้ดีแต่ถ้าเป็นเรื่องของเป็นบุพสูตรเป็นวินัยทรเป็นธรรมกถึกก็เอาธรรมะที่ตัวเองจําได้นั่นแหละมาปฏิบัติให้สมควรสมควรกับการที่มันจะละกิเลสออกได้อันนี้ดีก็เอาธุดงควัตนั่นแหละมาปฏิบัติให้สมควรในการที่จะละตัณหาอวิชชาพวกนี้อันนี้ดีในเรื่องของสมาธิก็เหมือนกันท่านผู้ฟังใน8ข้อสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าอธิบายในที่นี้ได้พูดถึงเรื่องของสมาธินะว่าฌานสมาบัติแต่ถ้าเราอยู่แล้วมีแล้วเราคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีไม่ได้อันนี้ไม่ดีแต่ถ้าเราอยู่แล้วมีแล้วนะทำความไม่มีตัณหาในภายในให้ปรากฏนะคำว่าทำความไม่มีตัณหาในภายในให้ปรากฏตรงนี้เป็นบทพยัญชนะที่แตกต่างกันกับใน18ข้อแรกนะใน18ข้อแรกเนี่ยก็คือเอามาปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมใช่ไหมแสดงว่าตรงนี้คือได้ธรรมานั้นแล้วนะท่านผู้ฟังคือมีการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมละแล้วยังไงตอนนี้นั่นคือมีสมาธิแล้วแต่สิ่งที่ต้องทำต่อไปคือปัญญาพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงฌานสมาธิใน8ขั้นนี้เนี่ยว่าเป็นบาดฐานแห่งการก้าวลงสู่นิพพานได้เป็นบาดฐานในการที่จะทำนิพพานให้แจ้งได้แต่ก็คือเป็นบาดฐานในการที่จะเห็นตามความไม่เที่ยงนั่นเองเห็นความไม่เที่ยงในสมาธิเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งต่างๆปัจจัยที่มากระทบด้วยจิตใจที่มีสมาธินั้นไหนเห็นอย่างนี้แต่คือคุณมีธรรมะแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วเอามาทำให้ในลักษณะที่ไม่มีตัณหาเอามาทำให้ในลักษณะที่ทำให้ปัญญาเกิดนี่คือในเรื่องของฌานที่1 2 3 4แล้วก็ไล่ไปถึงรูปสัญญาสมาบัติในข้อสุดท้ายตรงนี้ท่านบอกมีความน่าสนใจมากนั่นก็คือฌานสมาธิในขั้นที่9ที่เรียกว่าสัญญาเวทยิตานิโรธนั่นคือคนที่ได้สมาธิในขั้นนี้แน่นอนว่าเป็นพระอนาคามีเป็นอย่างน้อยหรือว่าเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นคือไม่ใช่ว่าอนาคามีทุกท่านหรืออรหันต์ทุกท่านจะได้สมาธิในขั้นสูงสัญญาเวทยิตานิโรธนี้นะแต่ถ้าได้แล้วน่าจะเห็นด้วยปัญญาล่ะก็เรียกว่าเป็นภิกษุที่มีความฉลาดเข้าออกในสมาธินั้นจะเห็นด้วยปัญญาว่ามันไม่มีอะไรเที่ยงเป็นสมาธิที่ละเอียดมากล่ะเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการการคิดตรงนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นเรื่องที่ละเอียดมากแต่ถึงแม้ว่าคนที่จะมีศีลมีสมาธิอยู่แล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องทำให้ละเอียดยิ่งยิ่งขึ้นไปได้และมีแนวทางปฏิบัติที่ไปต่อได้แน่นอนในธรรมะวินัยนี้เราลองมาดูโดยดูถึงสิ่งที่ควรละถ้าในใจเรายังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะให้ละสิ่งนั้นเสียถ้าใจเรายังมีสิ่งที่ปฏิบัติสมควรได้ปฏิบัติชอบได้ปฏิบัติให้ยิ่งขึ้นไปได้ก็นำสิ่งนั้นมาทำเสียทำในภายในนี่แหละสิ่งนั้นจะดีในพระสูตรนี้เรื่องของสัพปุริสสูตรเราก็ได้เปรียบเทียบให้ฟังถึงคนที่เป็นสัตบุรุษกับคนที่เป็นอสัตบุรุษซึ่งถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะในใดในสามารถเขียนส่งกันมาได้โดยติดต่อไปที่เว็บไซต์ pyotama.com หรือส่งจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้ในเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญก็ขอลาไปก่อนเจริญพร